G. Gafol, Gjeld. Sidan 42. Gag, son till Östen och Estrid. Sidorna 339-344. Gambara, Langobardis kvinna, sidan 74. Gamla Uppsala, se Uppsala, gamla. Ganesha, sidan 180. Gardar, sidan 156. Gassindium, sidan 308. Gautbert, biskop i Birka, sidorna 326-334. Gäter, Geatas, sidorna 224-225, 228-229, 233-236-237. Geffion, sidan 78. Geijer, Erik Gustav, sidan 240. Geiröd, sidan 67. Georgien, sidan 30. Georgios Maniakes, bysantinsk fältherre, sidan 24. Gere, Odens varg, sidan 63. Gere, upplänning, sidan 198. Järlög på Svartsjölandet, sidorna 13, 129, 176-179, 192, 195, 204, 205, 208, 212. Järmund, gift med Järlög, sidan 212. Gibraltarsund, sidan 39. Gille, den gårdske, person i Laxdalingarnas saga, sidan 101. Gisela, västfrankisk prinsessa, sidan 46. Järmundbu, ringerike, sidorna 226-227. Glaumbär, sidorna 155-157. Gnjozdova, sidan 174. Godfred, dansk kung, sidorna 96-97-99-215. Godfred, vikingaledare i Frankeriket, sidan 40. Gododdin, y Gododdin, rike, kväde, sidan 234. Gardwine, myntmästare, sidan 311. Gokstad, Gokstadsskeppet, sidorna 255-255-275-282. Gorm den gamle, dansk kung, sidorna 192-289-290-292-293-312-314. Sidan 376. Gorodistje, gammelstad, sidan 173. Gosforth-korset, sidorna 146-164-201. Gotebald, biskop, sidan 313. Gotland, gotlänning, Gute, sidorna 56-63-64, 104-105-140, 172-182-184, 187-197-201, 205-208-236, 254-266-274, 330-332-335-337, Granby, Uppland, sidan 117. Grane, nordbo i Österled, sidan 37. Grane, Sigurd Fafnesbarnes häst, sidorna 204-206. Gregorius av Thor, biskop, krönikör, sidan 47. Grekland, Bysans, bysantinska riket, sidorna 19, 22-26, 29-35, 37-39, 48, 49, 51, 71, 103, 104, 106, 107, 121, 197, 199, 239, 267, 286, 321, 322, 332, 339, 340, 344, 345. Grendel, Monster i Beowulfkvädet, sidorna 224, 225, 237, 248, 308. Grete Asmundssons saga, sidan 275. Grimnir, Grimnismaul, sidorna 63, 67. Grimulf, Runristare, sidan 197. Grindastenen, Södermanland, sidan 199. Gripsholmstenen, sidorna 49, 239. Gråbina, Lettland, sidan 172. Grottesången, sidan 68. Grytgård, nämnd på Grindastenen, sidan 199. Grönland, Grönlänningar, sidorna 53, 80, 139, 147-149, 151-154, 156, 159-162, 167-171, 175, 264, 351. Grönlänningasagan, Grönlänningasaga, sidorna 147, 150, 152, 154-157. Gudlög i Boge, sidan 187. Gudmund, vikingahövding i England, sidan 107. Gudrid Tornbjörnsdotter, sidorna 13, 53-55, 80, 147-162, 167, 169-171, 174, 175. Gudrik, gift med Järlög, sidan 210. Gudrun, Völsungasagan, sidorna 204-239. Gudve, sörmlänning, sidan 199. Gullveig, sidorna 66-68, 81. Gunnar, nämnd på Oklundahällen, sidan 185. Gunnar, runstensristare i Uppland, sidan 207. Gunnar, son till Egil Skallagrimsson, sidan 232. Gunnar, Völsungasagan, sidan 204. Gunnbjörn Ulfsson, sidan 167. Gunnbjörnsskären, sidan 167. Gunnborga, runristare, sidan 210. Gunnlöd, sidan 205. Gunvor, nämnd på Dynnastenen, sidan 200. Gustafsson Gabriel, sidorna 254-255. Gutalagen, sidorna 133-140-274. Guthrum, vikingahövding i England, sidorna 85-107-215. Gyrid, uppländska, Estrids syster, sidan 318. Gyrid, runstensresare i Uppland, sidan 207. Gångerolf, sagohjälte, sidorna 47-49. Gårdarike, sidorna 18-19-35, 102-106-107. 134, 172, 174, 196-198, 206-305. Gotebo, Öland, sidan 331. Gärdar, nämnd i Hippinge, sidan 127. Gärdar, uppländsk runstensresare, sidan 34. Gökstenen, Södermanland, sidan 210. Görlevstenen, Danmark, sidan 186. Göta älv, sidan 27. Götar, Götaland, sidorna 91, 95, 195, 224, 321, 346. Göteborg, sidan 285.